dañ doon bu góor nga xam ne kooko yebalee ci moom nafala ni ñeent la doon xam dañuy seet doo góor ñaari jigéen benn te kon boroo nee ñeenti saam góor gi teggi ñaar ñi ñaar doom jigéen ñi koy teggi benn kon jàppal ne masalat la inkaar waaye masalam boo nee ñi dong la keneen bokk ci kon kaat lay doon. léegi nag su fekkee benn doom bu góor ba daawal bati ku ne góor gële ci moom la day mel ne kon masalam juróom benn saam la war a doon xam nga moom mu wax loolu góor la ki mu bëgg a wëñuwaale góor la ak ñaari jigéen ñee nga tuddoon bi ib na tey ni kon su boobaa day mel juróom benn saam la war a doon ñoom ñi di ay góor ku ne teggi ñaar ñaar ñi di jigéen ku ne teggi benn. maanaam soo seetloo masalatul iqraar juróom benn la masalatul inkaar ñeent la kon dañoo def tawaa fukk ci nisif bu jëlee war xub kenn ki multiplie ci ki ci des mu daal lay jox fukk ñaar soo jëlee genn wàllu kaat te mooy deux multiplie ko ci lépp six muy deux fa six mu daal doon douze boo jëlee genn wàllu six te mooy trois daal koy multiplie ci lépp kaat mu daal doon trois fa kaat muy douze waaw léegi nag kon dangay daal di wax ñaari doom jigéen ñi nga xam ne ñoom nangu wuñ cee boole kenn ne leen yéen bu fekkoo ne fukkal ñaari fuddil naa ko ñeent la ngeen war a am rek laa leen di jox te su boobaa kenn ci yéen ku ne dana am ñett bu fekkoo ne léegi fukk yooyu ñaar dama koy tuddale ñeent su boobaa kenn ku ci yéen ci ñaar doom jigéen ñi ñett la war a am comme ba tey kenn ku nekk ñett laa lay jox dama ci wàññi dara ki nga xam ne mooy doom bu góor bëgg a dugalaale keneen nag nga ne ko yow nag buñ toppoon anam bu njëkk bi fukk yooyu ñaar ñu séddale ko ñeent ñaar ñi nga bokkal tëñ di jigéen buñ tegee kenn ku ne ñett yow danga leen di war a ñaar jële teggi juróom benn waaye nag bu ma la jox juróom benn damay seet li nga waxee yow waaw su boobaa kon ñeent nga war a am kon ñaar yi nga xam ne moom la sa yaari wàll yi ëppantee moom laay jël jox kenn bëgg a wañuwaale loolu nag la saraawi di wax naa fa li kulli waxidatin min al bintayn waxidun fi salaasatin wa lil ibni ithnaani fitnayn bi arbaxatin walaw ankara la kaana lahu ithnaani fi salaasatin bi sitta faqad naqasahu iqraaruhu ithnayn ya'kuduhuma al muqarru bih wa in aqara din saxal na ibnun doom bu góor bu bintin ci doom bu jigéen bu bintin doom bu jigéen tam saxal bu bintin ci doom bu góor fal inkaaru kon weddi ga min salaasatin tukkee na ci ñett wa iqraaruhu saxalu góor gi dong min arbaxatin tukkee na ci ñeent waxi yow moom saxalu jigéen ja min xamsatin tukkee na ci juróom. nee na bu fekkoon ne ñi nga xam ne ñoo fa nekk te war a doon na te sax day benn doom bu góor ak benn doom bu jigéen nga xam ne kon boo seetloo masalatul inkaar mooy bëliwul ci kenn ku may ñoom ñu sax rek masala ni ñett saam lay doon ndax góor jigéen la te góor gi war a ñaar kale kon ñett lay doon waaye nee na góor ga muy doom bu góor ba dane jigéen ji ci mun la bokk waaw doom bu jigéen ba wedd loolu ba noppi nag moom ne góor ji ci mun la bokk xam ne kon doom bu góor bi daa bëgg a saxal jigéen ni ci mun la doom ci jigéen ji bëgg a saxal góor ne ci mun la kon nee na boo toppee saxalum doom ci góor gi bëgg a dugalaale doom bu jigéen kon ci kaw noonu masala mi ñeent lay doon ndax moom góor la ak genn jigéen ji saxaan nag moom boo tee ñuwaale jigéen jéen bëgg a dugal kon ñeent saam lay doon ko defee nag boo toppee li jigéen ji bëgg a waxe moom doom bu jigéen dama bëgg a waxe mooy dugal ku góor ni doom bu góor la kon saam yi juróom la war a doon ndax ndegam moom jigéen la am na góor gu sax boo xam ne moom kenn yóbbuñu ko te moom ñi bëgg naa dugalaale jigéen góor kon boo toppee noonu ñaari góor laag moom jigéen ji ñaari jigéen ñu ko war a ñaar tele su ko defee ñoom ñeent lañu teggi moom mu teggi benn kon juróom la su boobaa fee boo seet quatre ak cinq ak trois nuñ defante ñoom ñëpp dañoo def tabaa yi su boobaa fatab bi ko danga multiplie ci li arbaxata ñeent fii xam sa ci juróom bi xiisi dina mu jox la ñaar fukk mooy dangay jël quatre li nga xam ne mooy masalatu iqraari ibni multiplie ko ci cinq li nga xam ne mooy masalatu iqraari bindi su ko defee mu daal lay jox ñaar fukk muy vingt nga jëlaat ñaar fukk yooyu multiplie ko ci masalatu inkaar mooy suma fii salaasatin topp ci ñett su ko defee boo jëlee multiplie ko ci trois lay daal di jox soixante soixante yooyu nag moom ngay seet seddale ko ñetti yoon da nga koy seddale ci masalatu inkaar maanaam ñett nga seddale juróom benn fukk su boobaa xam nga ne kon sàmb ne ñaar fukk fay nekk. yooyu jamono fekkoon noonu doomu la tuddee woon, doomu góor bi day jël ñaari saam muy ñeen fukk, doomu jigéen bi jël benn saam muy ñaar fukk, mu yem noonu. kon masala inkaar moom bu yemoon foofu noonu lay mel. waaye boo toppee nag bu góor gi saxalee dugal jenn jigéen te nga wax ne ñeent lañ doon kon boo jëlee juróom benn fukk séddale ko ñeent, su boobaa kon fenn fu nekk la fay war a nekk mooy fukk ak juróom. nga ne nag doom bu góor ba yow day bu fekkoon ne nëbboo keneen, su boobaa da nga am lu waxoon léegi ñeen fukk. waaye ne nga ñedd nga keneen nag du seetloo kooku bu ñu koy ñëwaalee su wàll fanweer lay doon. kon yow fanweer laa lay jox ci ndax ni nga waxee ko ko topp fanweer nga war a am. kon dama lay jox fanweer te fukk yi nga xam ne moom la sa wàll war a nga ëppee bu fekkoon ni dugaloo keneen fukk yooyu ma jox ko ku jigéen kee nga bëgg a dugal. kooku daal di féete gert dañoo ci doomu jigéen bi ne ko yow bu fekkoon ne jéem laa ñor di góor gi di ko boole ci mirage yi bu doonee juróom benn fukk yaay moom ñaar fukk yaa. waaye yow ni nga waxee kooku topp dañoo war a jël juróom benn fukk séddale ko juróomi saam te bu ñu ko séddalee juróomi saam saam bu nekk fukk ak ñaar koy nekk te yow saam yooyee benn dong nga ci war a tekki. kon ne yow fukk ak ñaar dong laa lay jox. juróom-ñett yi ci waran topp nag ndax ñaar fukk nga war a naam boo waxtul ni nga wax juróom-ñett yooyee nag ma jox ko góor gi nga xam ne moom nga bëgg a wañuwaale moo tax noonu lay doon. moo tax mu jàll ci yax bi ne yarul gën a delloo ak ëpp na doomu góor ba xasaratam fukk wax yee moom doomu jigéen ba war a delloo samaan yee tam juróom ñett. loolu nag la faraa bi waxaat naa gannaaw ba mu nee suma tabri bu alfisri na fi salaasa bi sikki na mu jox la sant da daal di wax ni wal xaariju min qasmiha ala salaasatin ishrona wa ala xamsatin itna xachar wa ala arbaxatin xamsata xachar fali ibn itnaani fi xamsata xachara bi talaasina walaw ankara la kaana lahu itnaani fi ishrina bi arbaanina kon faqad naqasahoo iqraaruhoo xachara. kon fa yaraddu al ibnu attaabitu al muqiru lil binti allati aqarra biha xachara wa lil binti waahidun fi isnay xachara bi isnay xachara walaw ankarat la kaana laha waahidun fi xishrina kon faqad naqasaha iqraaruha tamaaniya. ba tax mu ni waxee ay al bintu attaabitatu taraddu ila al ibni allati aqarrat bihi tamaaniyatan wa in aqarrat leen saxal na soo jotul soxna xaamilum fi aji ëmb wa axadu axawayhi ak kenn ki yaari mbokk yi jëkkëram ja faatu ne annaha naka moom soxna fi ëmb wala dat jur na xayyan doom ju góor ji aji dund fal inkaaru kon masalam inkaar ma min samaaniyatin tukkeene ci juróom-ñett kal iqraari ni ki masalatul iqraar dafa wax ne bu fekkee ne góor dafa faatu bàyyi fi soxnaam su ëmb bàyyi fiit moom góor ci faatu ñaari mbokkam léegi nag soxna si ëmb kenn ci ñaari mbokk yi ne ma soxna si ci bopp ñoo bokk wax ne soxna si am na doom doom ji àndaale na bakkan te doom ji góor la kenn ko ne déedéet soxna si am na doom waaye doom ji àndaale wu bakkan. boo toppee masalatu inkaar te mooy ci yéen ji ba mu amee doom doom ji àndaale wu bakkan nga xam ne kon warte doon na loolu mooy masalatu inkaar. kon soxna si na ngi def àll ji ñeenti xaaj mu teggi ab kaar muy benn ndax doomu amut. su ko defee ñaar ñi nga xam ne ñoo bokk nag jëkkëram ji faatu ndey ak bàyyi daal di séddoo la ci des yemoo ci kepp. masalatu iqraar nag mooy bu fekkee nga topp li soxna si wax moo genn góor gi ne doom ji jubb na ci andiwaale na bakkan. su boobaa kon booy tëral masala moomu faaw nga def ko juróom-ñett ndax soxna si bu doom amee tamon la war a am. kon loolu mooy doon masalatu iqraar. boo ko dee seetlu nag yaari masala yépp faaw dañu doon rek wut juróom-ñett. bu nga xam ne moom ne nga doom am na te mooy masalatu iqraar li ko taxal a juróom-ñett xam nga ko mooy soxna si moo war a jël ak sumun. masala bu njëkk ma nga waxoon muy masalam inkaar ba tey it juróom-ñett lay mujj ndax ñeent la tàmbalee woon waaye faaw mu doon ci juróom-ñett. la ko def ñent mom moy dañu né doon ci andul bakkan soxna ci kon ak kar lay am ndax doon amul su defé ñent nak bu ci tégué ben ñetté def mom la ñaari mbokk yi wara séddo waye xam nga ñaar ñu mëna ñoo séddo ñet ci kër ci kenn ku né tégg rek dal dem mu jox dérot su ba da ñu sét né ñu bokk yi nga xam nga ñoo dëgë séddo ñet ñaar lañu ñaar lu defal ñet yi bëgg ci do dañu def tabay su la kon dëgg jël do ñu ñu bëpp yi ñu tek liko ci lepp ma sala ñu do kat ci do jël do ñu do fa kat ñepp lay do ñu ma tax ko ñaari ma fa yépp ñu kenn ku ci nek dëgg ñet lay wara la wa faridatu ibnu masala do bu gorgo ñu kala tati tuké nak ci nat ko dara bu def na ko def ci li ci samaane juroom nit ko ne ndaga ci xer nga masala bay bi manam mo mu nek yit bo setlo masala do ci gorom ji du tuddu ni boko do set mom ñet lay do lu ko waral moy day bayyi yaay ak bu wara am sunu ko rehe bi yaay ak te ni sunu ñaari bay di daw yi jël la ci def bu sunu sax kon lolu mo tax masala bi 3 la legui nak 3 yi bo len sété dañu def tabay def di def tabay nak mo tax doy def 3 bi tikki ci nit wala nit bi tikki 3 bu jox la 4 3 fa nit 4 wala nit fa 3 ya 4 su do ne 4 nak bo set le masalatul inkar kay dal di wax soxna ci niko yow dagam dak nañ ni sa doom ci adda yene bakkan kon yow ab kaar nga wara am te kaaru 24 mooy 6 kon yow 6 nga wara tegi foofu su ko defee ñaari mbokk yi nga xam ne ñooroon mbokk yi jëkkër yi jigéen ji nga xam ne moom la kenn ki saxal ne doom ci adduna bakkan kenn ki weddi ko ñaar ñooñu nga attee leen nii ka nga xam ne moo wax ne doom ci addaalewul bakkan mu ne ko yow ku ko seet ci li nga waxe su siis génnee ci yenkaat yi la des yaag sa bokk ñi fi des yéen a ko war a teddoo su boobaa maanaam siis bu génnee ci yenkaat gis yi dee des gis yi duñ ko seddoo ci yéen ñaar kenn ku ne am naaf ma ne ko kon yow du wax ne doom ci àddaa yooyu bakkan yow loolu laa lay jox noof laa lay jox ndax ku topp ni nga waxe soxna day jël kaar te kaaru 24 mooy siis su boobaa bu def gis it yow nga seddoo ko kii nga fi nekkal su boobaa neuf ngay am mu am naaf kon na yow neuf laa lay jox te loolu tegi ko bu ko defee nag ka def te wax ne doom ji judd na andaale na itam bakkan ma ne ko yow nag ku topp ni nga waxee su bokk bi faatu te loolu jëkkër jigéen ji ku ko topp doo ca war a doon dara ndax bu doon jigéen ji juddoo andaale bakkan war naa doon te bu doon góor amee benn bokk du doon te yow bopp nga kon googu wàll bul fi séntu dara boobu ñu seetee nag ne doom ji góor ji dañu juddoo àndaale na bakkan kon yaay ji xam nga du amati kaar kon léegi dagam doom am na kenn lay am ak juróom-ñetteel kon wenkaat yi boo dee seet ak sa munam ñett lay doon kon léegi ñett la ci yaay jee jël ci boo seetee boobu nattale dama ne kon ci li nga waxee yow bu yaay xale bi génnee la des xale bi rek war a moom kon jàppal ne 3 bu génnee ci 24 21 moo ci des 21 yooyu nag bu ko xale bu góor bi moomee te moom faatu na dañu ko miraas gannaaw yaayam moo war a jël ak suusam ak ñetteelam mooy 21 boo ko defee ñetti xaaj bi nekk sett lay doon kon day mel ne bu ci yaayam jëlee sett ñaari settee ca des yaa góor gi yéen a ko war a jël nga nekk kon yow ku topp ni nga waxee juróom-ñaar doom nga war a am mirage ndax ci xale bu góor bi doom nga war a doon juróom-ñaar nga ci war a doon ndax xale bu góor bi moom lim doon ci bàyyam 21 lay doon ci kaw ni nga waxee ndax buñ nee lépp 24 la te yow ni nga waxee yaayam sumun la war a am 24 bu ci jëlee 3 muy sumunam 21 mooy des 21 buñ nee xale bu góor bi faatu moo ko moom dañ mirage ko yaayam di jël fiif kon bu ko defee ñetti xaaj bu nekk sett lay doon kon nag bu yaayam jëlee set mu def ñaari set ci kaw ni nga waxee yow set nga ci war a jël fii fi nekk nii te nangoo li nga wax yow jël ci set nanag kon yow juróomaar dong laa lay jox. Léegi nag ne ko nag yow bu fekkoon ne weddi woon nga nakoy weddee neuf ngay am ne moom juróom-ñeent ñam am moom ngay am waaye ndegam da ngaa soxal nag kon teg ni nga waxee moo ko seetloo doo war a am neuf set ngay am ñaar yi nga xam ne moom laa la war am dolli ba nga agale neuf nekkale te duma la ko jox ndax li nga waxe ñaar yooyu yaay laa koy jox xam ne kon yaay nee nga six la amaam ndax dangaa jàpp ne doom ji faatu àndaariwul bakkan te kon ak kaar la war a am te kaar bi six la boo ko dolee ñaar yi nga xam ne moom nga daggee ci dolli kooku kon yiit lay am yiit lay am kon masala bi bokk seetloo man lay tëddee wenkaat yi yaay da cee am yiit ki nga xam ne moom duguwul ne doomu góor bi juddu na te àndaali bakkan am ci neuf ki nga xam ne moo nangu ne doomu góor bi juddu na te àndaali bakkan am ci sept loolu nag moom la la borom sëriñ yi toobu di waxal noonu naa wal xaariju min qasmiha xala samaniyati salaasatun wa xala salaasati samaniyatun fa li chaqiqi al munkiri salaasatun fi salaasatin bi tisxa wa li chaqiqi al muqirri min fariidati al ibni waahidun fi sabaha wa law ankara ka axiihi la kaana lahu tisxa fa qad naqasahu iqraaruhu tsnayni ta'kuduhuma alzawjatu maxarubuhi fa yajtamihu laha tamaaniya wa kaana alwaajibu laha bi xasabi iqraariha xasha salaasatun min faridati zawjiha wa sabaxatun min faridati ibniha fa qad dalamaha al axu al munkiru fitnayni nee na yaay moom bu mu waxee boo ko toppoon joxewan ko noonu dana am fukk ndax ndegam nga ne sama doom jub na àndaal na bakkan kon war naa am fumun ci mbiraasum jëkkëram ji te mooy ñett ndax yenkaat ñett mooy ak fumunam waaye su boobaa la des bu yenteen yépp doom jekk war a moom te moom war na caa am ak fulus te fulusu bu yenteen sett la kon boo boole woon sett ak trois dix lay doon ba tax mu ne noonu buwéen mu am dix waaye kay weddi ne ko sa doom àndaaliwul bakkan moo ko xañ moo ko xañ ñaar fa in ansa doon dënkaane na bi chaahihi ci xaaj ba siwum karo bu xilliki ab kaar kaw jis ni wala ab xaaj min axada xachara ci ko benn oxee fa kon jàppeef maxaradal rasiyati génnukaayu dënkaane ba nee na bu fekkee moom daa wax ni soo si bàyyikoo ni mu doxal jëm saa alal nàngam ma ne ab kaar mbaa ab ceer ni mu ko waxee mbaa mu ne ku def saa alal fukki xaaj ak benn mu ko si joxal benn ba mbaa ku ko def fukki xaaj ak ñaar mu ko joxal benn ba ndax la ko waxe mu ne kon moomit da ngay def rek da ngay tëral masala miraasam ñu war a tëddi mooy ñoo doon mi ñu war a teggee saama yow bu ko xool ñu waxee dénkaane yi tam ku bëgg a génnee dénkaane bi ñu war a tëddi yaaree na day jàkkaarle ni miraas ñu war a tëddi ak ku bëgg a génnee dénkaane bi ñu war a tëddi suma indil pas yi pas yéen séddaloo na nangoo naa séddaloo albaax yi aju des ne xalal sori rek ci masala bu waaji kat léegi mel na ñaari doom ñu góor ba aw saa te mu dénkaane bi sëlis ci ceex salaatu hun kon aju leer la nee na bu fekkee ne boo tëralee ni mu dénkaane génne dénkaane nga joxe maanaam lay des ci alal ja ñu war a doon mënu ñu tegg ko mu yem ja ñu war a doon mënu ñu tegg ko rek mu daal ci yem kon nee na noppal na la te misaal bi ñu jox leer na ci loolu da koy misaale bu nit faatoon bàyyi ñaari doom ñu góor kon xam nga boo ko dee miraas ñaari saam doom lay doon ne tegg benn comme dénkaane woon ne suuf bàyyikoo ba def saa alal ñetti xaaj ne mu joxal benn ba diw kam nga xam nga kon boo ko defee ñetti xaaj génne benn ci ñaar ñi ñaaree des kon jàppal ne miraasam ñaari saam la war a doon boo génnee dénkaane bam ba noppi la def ñaar lay doon wax ñu day noppale lool kon léegi da nga def ñetti saam rek génne benn bi joxe muy dénkaane ba ñaar doom bi góor ñëw tegg ko ne benn foofu nga foofu doom ñu lay doon moo taxu naa foofu mu fawaa defam wa illaa bu fekkee ne nag du nangu loolu nag maanaam bu fekkee nag boo génnee dénkaane la la des ñoo doon mënu ñu koo teggi mu jóg mu yem ca boo fekk kon na nga dëppale baynal baax yi diggante aji def ja gannaaw dénkaane la wala masalati ak masalam boppam na rek ci nga nekk tali al wax wax da ci makhrajul wasiyati ci gennu kay denkane la waaw do do len nak fekke ne gis na ne la def gëna do gënne denkane la ñu do do ñu ko teggi jaar do ngi lay dal ben mi tawafuk ndaw do tabay fekke re tawafuk da ngay jël wax wax masala ma na ñu wara don ñu tekkli ko ci lepp ñu wara gënne denkane la dal wax misal rek mu gaaw ka arbaati awlaadi bay ne ñenti do xam nga su doone ñeenti doom moom kon masala ni ñeent lay doon ndax dina war a yemoom ku ne tekki dem saam muy ñeent léegi ndegam daa waxal ne ab siisam la génneeru kon génneewukaayu dénkaan ni trois la soo xoolee nag léegi gannaaw bu dénkaan ni génnee maanaam trois boo ci génnee benn kon day def deux boo xoolee nag léegi deux ak quatre dañoo def trois fokk ndax am tadaaxul la waaye fii dañ fi tudd tadaaxul dañ koy jàpp tawaa fukk rek su ko defee luñ tawaa fukkoo mooy dindi si kon da ngay jël wax fu bopp yi maanaam ñeent ñi nga xam ne mooy masalaam rek moom nga jël wax fu ba muy deux su ko defee deux nag nga multiplie ko ci lépp génneewukaayu dénkaane bi moom daal nga maxrajul wasiya génneewukaayu dénkaane bi trois la woon kon da ngay jël deux di wax fu bi daal di koy multiplie ci trois ko defee muy trois fu deux mu daal lay jox six bu la joxee six nag nga daal di wax ne lu waay amoon six génneewukaayu dénkaane yi te mooy trois lu ci waay amoon daa la koy multiplie ci wax xub masala ni maanaam kon ki nga xam ne moo war a mun dénkaane bi nga ne ko yow trois yi doon génneewukaayu dénkaane bi benn nga ci amoon kon daa lay multiplie benn ci deux ndax deux mooy wax xub masala ni kon nga waxal ko un fu deux muy deux kon juróom benn yi moom mi nga xam ne moo waroon a am suuf ba muy am dénkaane ñaar la fay am ba tey mooy doon suuf ba ko defee nga ne lu waay amoon ci masalam bopp mi nag daale koy multiplie ci wax xub li nga xam ne moo des sa bañ génnee dénkaane ba xam nga dénkaane bi ci boppam moom sa bañ ko génne lépp ñett la woon bañ génnee benn mu def ñaar ñaar ya nag kon ak wax xoo mooy benn kon ci gàttal rek mooy nga wax ne ñeenti doomi góor yi yéen kaat ngeen amoon ca masalama ma waxal leen quatre fu un muy quatre waaw ma la waxee quatre fu un muy quatre yéen ñeent ngeen kenn ku ne tegg benn moom lay wax ci sarabana fama xaraja bi dar bi tasixu minhu alwasiyatu wal faridatu ومن له شيء من المقام أخذه مضروبا في وسخ الفريضة ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروبا في وسخ الباقي في وسخ الباقي كأربعة أولاد أي بنين وأوسع بالثلث فتصح الفريضة من أربعة والمقام ثلاثة وباقيه اثنان موافقان لأربعة بالنصف فتضرب الاثنين في ثلاثة بشدة وللموسى له واحد في اثنين ولكل ابن واحد في واحد وإلا وفاكي دفن توافقنا فكاملها كن أجمتك مثلا ما لك رجل ملتي قلجة لك جنك عودين كان يو عبد الوحنا بفاكي دفن توافق كن تباين لما نعرف شو بعد رجل لك مثلا ما لكي ملتي قلجة مخرج الوسيع ومتى لكم bu bàyyoo ñett doomi góor te waxam ne suma fi bàyyi koo saa alal dénkaani naa benn xaaj ba ñu ko def ñetti xaaj benn ba ñu joxal ma ko déeg su boobaa kon ngay daal di xool ne masalam bopp mi ñett la te boo defee ñett alalal ji ba génne benn ba ñaari jee def ñaari ñett ñu def tabayin kon comme misal tabayin ko ñett mooy miraasul te lay def gannaaw boo génnee dénkaani ñaar lay doon boo jàkkaarlee ñett ak ñaar dañoo def tabayin kon da ngay jël trois mi nga xam ne mooy masala bi ba daal di koy tóor léppam ci maxrajul wasiyati maxrajul wasiyati xam ko trois la moom itam kon boo nee trois fa trois neuf lay doon su doonee neuf na nga ne neuf yooyu moom su ma ko seetlee léegi dana baax su boobaa koo xam ne amoon nga dara ca dénkaane ba def la koy bil tepelal ci lépp masala ma manaam mel ne ka nga xam ne ba nga ko defee trois ba waroon na moom benn ba mu jóg dénkaani da nga koy waxal un fa trois muy trois xam ne kon trois lay def. Koo xam nag amoon na dara ci masala mi te masala mi trois la masala mi ñett la nga wax ne ku amoon dara ci ñett yooyu dama la koy bil tepelal ci li nga xam ne moo des gannaaw ba dénkaani ba génnee. Xam nga lépp alal ja ñetti xaaj la woon ba ñu génne dénkaani ba bu benn génnee muy dénkaani ba ñaaree des kon mën nga ne rek bu amoon dara ci ñett yi dama la koy multiplé deux. Waaw su boobaa ñoo ñi nga xam ne ñooy doomi góor yi kon xam nga ñoom ñoo amoon ñett ca masala ma ndax ñoom dong ñoo doon doon. Léegi nag boo leen waxalee trois fois deux lu muy doon mu dal doon six. Su boobaa bu doonee six nag da nga ñett lañ kenn ku nekk dal di teggi ñaar. loolu nag moom la saraa bi di wax naa wama yaxruju min addarwi tasixu alwasiyatu walfaridatu minhu. nee na boo defee nii ba multiplie ba àggal lu mu la jox rek dénkaani ba na ci mën a génn miraas ma mën caa génn te mu jóg su ko defee wa man laho cheyun min alwasiyati yudrabu laho fi lfaridati wa man laho cheyun fi lfaridati yudrabu laho fi lbaqi. dali koy misaal nag ka salaasati min albanina wa awsa bi tulufi fa tasixu alfaridatu min salaasatin walmaxraju salaasatun wa baaqihi isnaani mubaayinaani lil faridati fa tadribu salaasatan fi salaasatin bitisan fa lil muusa laho waahidun min almaqaami fi salaasatin. ko defee bi salaasa li ci topp nag bool bi dafee juum waaye mën nga koo jubantee ci kaw nii walil banina salaasatun fitnayni bi sitta li kullin itnaani wa in awsa ndéem dénkaani nag bi sudusin ci ak sudus wa subuhin akub subu darabta nga multiplie mooy nga door sittatan juróom benn fi sabaxat juróom ñaar. daa bëgg wax ne nag déggal ni ak du soo ki waxe moo lay gën a leeral ndax kook ni waxe daa gàtt. daa bëgg wax ne wa in awsa li rajulin masalan bi sudusin min maalihi wa subuhin minhu li aaxara wa taraka salaasata banina masalan fa tariqul xamali li daliga an tandura awalan bayn almaxrajayni bi tawaafuqi aw tabayuni. nee na su fekkee ne bi yoon bu ñu dénkaane daa tudd ñaari xaaju bokkut mel ne mu ne diw nag ñu ko joxal sama suddus alal ma doo defee juróom benn xaaj jox ko benn wax ne diw nag ñu ko joxal sama subuhu ñu ko defee juróom ñaari xaaj joxu ñu ko benn wax fekk nag mu waaye ñett doo ñu góor ci misaal doole ci. kon ne li nga war a njëkk a seet mooy li ñu war a génnee suddus ak li ñu war a génnee subuhu ñoo ñaar ngay njëkk a jàkkaar li baaxam ñoo def tawaafuq mbaa tabaayu mooy da ngay xool ñaari xaaj yu wax la war a joxe fee ci dénkaan ak la war a joxe fee ci dénkaan ni ñu defante benn dañu def tawaafuq moom mbaa tabaayu waaye mën ñu ko weesu fekk dañu déggoowut moo tax mu naa fa tariq fa tariqul xamali fi daliga an tantura awalan bayn al maxrajayni bi tawaafuq ay tabaayu fa in tabaayana darabta ahada al maxrajayni fi l aaxar wa in tawaafaqa darabta wafqa ahadihima fi l aaxar. maanaam bu yàlla dogalee ñu def tabaayin da ngay jël kee multiplie ca kee suñ defee tawaafuq nga jël wafqu ba maanaam wafqu kenn ko multiplie ci lépp ka ca des fa majtamaha fa axrij minhu alwasiyata bu tase rek soy wadal ci génne dénkaane ba waqsib albaaqi xalal farida da des nag nga seetle ko ñoo doon baxam fa inin pasama fa waadihum fekkee ma mënaa seddaloo kon leer na. loolu nag moom la nga li si waaj saraa bi nga toll nag léegi kenn war koy jox su dus kenn war koy jox su bon nga daal di gis ne léegi six ak sept dañoo def tabaayu ngay jël six multiplie ci sept waaw ko defee six fa sept muy quarante deux wala sept fa six muy quarante deux loolu moom ñoo ci yemoo moo tax mu naa li tabaayu ni ma bis nay ni war bàyyi na. léegi nag fa xiwa maxrajo suddu si wa subuhi soo ko defee quarante deux nag nga daal ciy génne subuhu ba ak suddu si ba moo tax mu ne wa axrij minhu sabaxatan wa sittatan nga cee génne juróom ñaar génne ca juróom benn juróom ñaar moo tolloog suddu juróom benn moo tolloog subuhu fa majmuhuma 13 bo bolé 7 ak 6 day don 13 wal baqi 9 wa 20 wal baqi bo wonna